بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ویل للمطففین کم تولنے والوں کی خرابی ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس يستوفون وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں أَلَا کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے لیوم عظیم ایک عظمت والے دن کے لیے یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے کلا بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے وما ادراک ما سجین اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے کتاب مرقوم وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے الذین یکذبون بیوم الدین جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے کلا انہم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں ثم انہم لصال الجحیم پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے كلا إن كتاب الأبرار لفي ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچا محل علیین میں ہے وما أدراك ما عليون اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے کتاب مرقوم وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے يشهده المقربون یہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں علی الارائک ینظرون تختوں پر دیکھتے ہیں تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے اسقون من رحیق مختوم نچری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے ومزاجه من تسنيم اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے عینا يشرب بها المقربون وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے وإذا مروا بهم يتغامزون اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں على الأرائك ينظرون تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا